तक का जो है 42 पृष्ठ निकालिए। एक बार हम गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर भुवस्सु तत्सवितुर् वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने जो है मोक्ष मार्ग को अपनाया है, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अर्थात एक तो भोग मार्ग को अपनाने वाले और दूसरे मोक्ष मार्ग को अपनाने वाले। भोग मार्ग को अपनाना जो है व्यक्ति के मनुष्य के जो है प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता, और मोक्ष मार्ग का जो अपनाना है यह मोक्ष मार्ग जो है व्यक्ति के प्रयोजन को सिद्ध करता है। आप जो न्याय दर्शन का अध्ययन करते हैं ये मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला है। इस मार्ग पर चलने से आपका जो मुख्य प्रयोजन है वो पूरा हो जाता है। इसमें आपको परिश्रम करना है, ये मोक्ष विद्या को बतलाने वाला शास्त्र आपको इस पर चलने का ज्ञान विज्ञान देगा। इसके मार्ग इस मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना होता है। आप न्याय दर्शन को पढ़ते हुए पिताजी आगम काल और स्वाध्याय काल प्रवचन काल और व्यवहार काल इनको ध्यान में रख करके अध्ययन करें। आगम काल जब अपने गुरु जी से हमें विद्या पढ़ते हैं तो ये आगम काल है। पाठ पढ़ते हुए आप अत्यंत रुचि श्रद्धा एकाग्रता से जो है इसका ग्रहण करने का प्रयास करें। जब आप श्रद्धा से रुचि से ध्यान से पढ़ते हैं तो अध्ययन काल में संस्कार बनते हैं। आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे रुचि से नहीं पढ़ेंगे तो संस्कार नहीं बनेंगे। इसलिए अत्यंत सावधानी से श्रद्धा से रुचि से अध्ययन करें और ऐसा अध्ययन करेंगे तो ये संस्कार बनते जाएंगे। यदि आपने इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया तो संस्कार नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिए। जो संस्कार पढ़ते समय बनते हैं उन्हीं के आधार पर आप उसको अच्छे प्रकार उसकी आवृत्ति कर सकते हैं। गुरु जी से पढ़ते समय क्या क्या बातें सुनी थी हमने वो स्मरण रहता है। उसके आधार पर आप विचार कर सकते हैं। और उपाठ के आवृत्ति करें दोहराएं अच्छे प्रकार से। और आप उसके आवृत्ति करेंगे तो उस समय आप मिलकर के उस पाठ को विचारें। और आवृत्ति करते समय दो बैठ के भी विचार कर सकते हैं और अनेक इकट्ठे बैठ के भी कर सकते हैं। और फिर आगे दूसरे को जिसका ज्ञान अच्छा है उन अच्छे योग्यता है, जिसकी योग्यता कम हो उसको बैठा करके उसका पाठ आवृत्ति करवाई तो ये प्रवचन काल का कार्य करेगा और फिर व्यवहार में ले आए। व्यवहार काल में जाकर के विद्या जो है पूरी होती है। और व्यवहार काल तक ले जाने के लिए आपको सतत परिश्रम करना चाहिए। जो न्याय शास्त्र की विद्या है ये वेदों की विद्या ही है। और वेदों में जैसे संक्षिप्त है तो ऋषियों ने अपने ग्रंथों में उसकी व्याख्या की। वेद में तो यह संकेत था कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, तम एव विदित्वा, उसी ईश्वर को जान करके व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। न्याय दर्शनकार ने कहा कि इन 16 पदार्थ हैं ना न्याय के, इनका तत्व ज्ञान है उससे मोक्ष होता है। तत्व ज्ञान को व्यवहार में उतारने के लिए, व्यवहार के रूप में अष्टांग योग का पालन करके उसको व्यवहार में उतारा जाता है। इस प्रकार से आप अध्ययन करते चले। अब व्यवहार काल में सावधानियां कौन सी रखनी पड़ती है हमको। देव दत्त का शरीर, शरीर यहां है का शरीर, तीनों कालों में यह नाम और रूप नहीं रहेगा। देवदत्त जो नाम है और शरीर है मिल गए आपको परिचय, ये रूप नहीं रहेगा। नाम और जो रूप है ये नहीं रहेगा, न रूप रहेगा और न नाम रहेगा। ये व्यवहार की बात देखिए। प्रथम अवस्था में, प्रथम अवस्था में आप तो के वचन वेद आदि शब्द प्रमाण के आधार पर सृष्टि को प्रलय में ले जाना पड़ता है। ये जो है प्रथम अवस्था क्या है, आप्तों के वचन, ऋषियों के वचन, वेद आदि शब्द प्रमाण के आधार पर सृष्टि को प्रलय में ले जाना पड़ता है। हमें विवेक वैराग्य की बात जो करते हैं ना, हमने शब्दों से सुन लिया, वेदों से पढ़ा और हम उसको विचारते विचारते व्यवहार काल में ले जाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं, तो शरीर आदि सब ये नहीं रहेंगे और आगे चलो तो ये आपको ज्ञान ले जाएगा कि पूरी सृष्टि के जो सूर्य चंद्रमा ये लोक लोकांतर हैं ये सब भी नहीं रहेंगे, यहां ले जाते हैं और उससे हम प्रलय अवस्था बनाते हैं। ऐसे तो इस अवस्था में जब जाते हैं, हम ले जाते हैं तो प्रलयवत अवस्था हम बनाते हैं। प्रलयवत अवस्था जब बन जाती है तो वृत्ति निरोध होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, ऐसे चलता है। जब हमें गुरुकुल में पढ़ते थे तब कभी आचार्य जी अत्यंत क्रोध हो जाया करते थे तथा अन्य लोग भी दुर्व्यवहार करते थे। फिर भी ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या मानकर सब सहन किया। विरोध प्रतिकार भी के भावना नहीं रखी, सहन किया। तपस्या करना, सहन करना, तप जो है ये है, इसको सहन करना पड़ता है। इस स्थिति में भी गुरुकुल में यदि किसी व्यक्ति को अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती थी तो मुझे बड़ा आनंद आता था। स्वयं को अन्य जीवों से पृथक एक स्वतंत्र जीव के रूप में देखना चाहिए और संसार से अनित्य संबंध समझना चाहिए। हमारा संसार से जो संबंध है ये अनित्य है, ऐसा समझना चाहिए। संसार में जो भी संबंध हैं वे सभी शरीर के कारण हैं और ये शरीर बदलता रहेगा। इस कारण से जो संबंध हैं वे भी बदलते रहेंगे। ये हमारा शरीर भी बदलता रहेगा और संबंध भी बदलते रहेंगे। वे भी बदलते रहेंगे, हाँ ठीक है। इसलिए मूल में किसी भी जीव का अन्य किसी भी जीव से कोई नित्य संबंध नहीं है। हम जीवों का संबंध हट जाता है किंतु सभी ईश्वर के पुत्र होने से भाई भाई हैं। सब जीव जो हैं वो हम, ईश्वर हमारा पिता है, हम सभी भाई हैं। इस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ अपना संबंध देखना चाहिए कि अमुक अमुक व्यक्ति व वस्तु के साथ मेरा क्या संबंध है, कितना है और कब तक रहेगा, ये विचारते रहना चाहिए। ये संबंध हमारा सदा नहीं रहेगा, ये विचारते रहना चाहिए। मृत्यु को जब हम याद रखते हैं तो हमारी क्रियाएं, हमारी इच्छाएं भिन्न प्रकार की होती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ऐसी घटना जैसे मृत्यु की उन्होंने देखी जैसा आया है। अब जब इन घटनाओं को देखता है व्यक्ति तो उसको समय मिलता है कि उस समय विचार करना, और विचार करने से ये हम करते हैं कि हम भी एक दिन नहीं रहेंगे, रहेगा। इस प्रकार जानने से ये निश्चित होगा कि वास्तव में किसी का किसी के साथ कोई नित्य संबंध है सभी, हाँ नित्य ठीक है, संबंध नहीं है, सभी मुझसे पृथक हैं, हमें नित्य नहीं रहेंगे साथ। इससे किसी से भी राग द्वेष नहीं होगा, इसे राग द्वेष नहीं होते। इन शरीर आदि साधनों से हमारा जो भी संबंध बना है वह भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ है। ये संबंध अतः सब कुछ ईश्वर का ही है, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा समझना चाहिए अच्छे प्रकार। जब विचार करते हुए हम चलते हैं तो अंत में सृष्टि की उत्पत्ति और इस सृष्टि का विनाश तक पहुंचते हैं। ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, ये निर्णय होना चाहिए, इसमें पहुंचते। इसी प्रकार जितने पदार्थ हैं ये सृष्टि के, वो ईश्वर के ही हैं, और सब सत्य विद्या जो है वो ईश्वर की ही है। सब कुछ ईश्वर का है, उसका प्रयोग करने के हम अधिकारी हैं, प्रयोग करना हमारा अधिकार, परंतु ईश्वर का मान करके प्रयोग करना चाहिए, कुछ भी नहीं। जब तक संसार की एक भी वस्तु में मन अटका हुआ है, आकर्षण है, तब तक योग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। संसार की वस्तु मन नहीं अटका रहना चाहिए। यदि एक भी व्यक्ति से राग द्वेष शेष रह गया, अथवा किसी पर एक बार क्रोध कर लिया, वही योग में बाधक बन जाएगा। राग द्वेष जो बन जाता है तो वो योग में बाधक बनता है। जीवन भर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। गुणों को ग्रहण का एक उपाय ये भी है कि वेद, ईश्वर, सृष्टि, क्रम, ऋषि आदि जो पांच कसौटी हैं, सृष्टि क्रम ऋषि आदि पांच कसौटी हैं, ये उनके अनुसार जो विहित अर्थात जो करना है वह करे, और जो अविहित अर्थात जो नहीं करना है उसे न करे। अपने वेद ऋषियों के ग्रंथ उनमें जो करने का विधान है उसको करना चाहिए, और जिसमें करने का विधान नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। हो गया सर। अच्छा।